ଦୋଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆ ରତନ ବେଦୀରେ ବସି ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଛି ହସି ହସି ରତନ ବେଦୀରେ ବସି ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଛି ହସି ହସି ରଙ୍ଗଧର ଦିଶୁଛି ଭାରି ବଳିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ଚଉଦିଗେ ବିରାଜଇ ଚକା ଚକା ଆଖି ଦୁଇ ଯାଏ ସବୁ ମନ ଛୁଇଁ ହାତ ନାହିଁ ପାଦ ନାହିଁ ଚଉଦିଗେ ବିରାଜଇ ଚକା ଚକା ଆଖି ଦୁଇ ଯାଏ ସବୁ ମନ ଛୁଇଁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରୁ ଦେଖେ ସେ ଓ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରୁ ଦେଖେ ସେ ନୀଳାଚଳରୁ ଦେଖେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆ ପରା ଭକତ ସଖା ଡାକ ଶୁଣି ଦିଏ ଦେଖା ପରଖୁ ଥାଏ କେତେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଗଢ଼େ ଏକା ସେ ପରା ଭକତ ସଖା ଡାକ ଶୁଣି ଦିଏ ଦେଖା ପରଖୁ ଥାଏ କେତେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଗଢ଼େ ଏକା ରସିକ ନାଗର ବର ଓ ରାଧିକାର ଚିତ ଚୋର ରାଧିକାର ଚିତ ଚୋର ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆ ରତନ ବେଦୀରେ ବସି ଓ ଡାକୁ ଅଛି ହସି ହସି ରତନ ବେଦୀରେ ବସି ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଛି ହସି ହସି ରଙ୍ଗଧର ଦିଶୁଛି ଭାରି ବଳିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ବଳିଆରେ ଦେଉଳରେ ବିଜେ ଜଗା କାଳିଆ।